بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے مورد اور مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تقویٰ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے ان کو برے کام سے. جو اس کا اتباع کریں گے وہ مستحق ہوں گے اس اللہ کی رحمت خاصہ کے، جس کی وجہ سے دوسری قوموں اور دوسری ملتوں کے مقابلے میں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ برتری نصیب ہوگی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وہ اس رسول کی جو نبی امی ہے، تو نبی امی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبی عربی ہیں. اور امی کا مطلب میں نے عرض کیا تھا ام القرآن کے رہنے والے، یا جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت بچہ ناخواندہ ہوتا ہے، کسی سے وہ پڑھا ہوا یا لکھنا نہیں سیکھتا، بعد میں وہ سیکھتا ہے. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کے لوگ عرب بنی اسماعیل، یہ زیادہ تر امی تھے، ناخواندہ تھے. اور یا امی امت والے، عظیم المرتبت امت والے نبی. تو پہلی تعریف ان کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اور تیسری صفت ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال قرار دیتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو، سب پاک چیزوں کو. وَيُحَرِّمُ، اور حرام قرار دیتا ہے ان پر خبائث، خبیث اور ناپاک چیزوں کو. یہ دو صفتیں اس کی یہ ہیں، دو پہلے ہو گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسری صفت طیبات کو حلال قرار دینا اور خبائث اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا. یہ اس کا کام ہے، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ ان لوگوں کے لیے سب پاک چیزیں ان کو حلال قرار دیتا ہے اور سب ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں ان کو حرام قرار دیتا ہے. طیبات اور خبائث کا قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں بیان فرمایا ہے. یہ بڑا اہم قانون ہے اور اس کی پابندی ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. اللہ نے اس پر کامیابی کا مدار اس کو ٹھہرایا ہے. یہ حلال اور حرام کے قانون کی پابندی، جگہ جگہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. یہ ایک اہم بات ہے. خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، جو زمین میں اللہ نے حلال اور پاک چیزیں پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یعنی اس حلال اور حرام کے قانون کی جو پابندی نہیں کرتا وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کے حصے میں کامیابی نہیں آئے گی۔ تو کامیابی کا اصول یہ ہوگا کہ تمہیں اس حلال اور حرام کے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی، اسی سے ترقی نصیب ہوگی اور اسی سے فلاح نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور بلندی بھی اسی سے نصیب ہوگی۔ یہ بڑا اہم قانون ہے، اور اس کو طیبات اور خبائث کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ طیبات پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں کو اللہ کا نبی ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیتا ہے، تمام پاکیزہ چیزیں وہ حلال ہیں۔ پھر ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی بتلایا گیا ہے، مثلا جانوروں میں جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر بہیمت الانعام کا قانون اللہ نے بیان فرمایا، جانوروں میں بہیمت الانعام کو ایمان والوں کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا۔ مویشی، جگالی کرنے والے جانور، گھاس کھانے والے جانور، اور انسانوں سے مانوس رہنے والے جانور یا ان کے ساتھ ملتے جلتے جانور، بہیمت الانعام، ان کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا، بشرطے کہ ان کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے اور پھر ان کو استعمال کیا جائے۔ بہیمت الانعام مویشیوں کے علاوہ ویشی جانور اور پرندوں کے اندر بھی ایسے پرندے جو پنجہ مار کر شکار کرتے ہیں، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، ایمان والے ان کو نہیں استعمال کر سکتے، اپنی خوراک نہیں بنا سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا ہے ان کے اندر انسان کے مزاج کے ساتھ موافقت پائی جاتی ہے۔ بہیمت الانعام کا گوشت یہ انسان کے لیے مفید ہے، اس کے جسم کے لیے، اس کی قوتوں کے لیے، اور اس کے خون کے لیے، اعضاء اور جوارح کے لیے یہ مفید ہے اور مناسب ہے، اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، برخلاف اس کے کہ جو جانور ایسے ہیں جن میں چیر پھاڑ کا مادہ پایا جاتا ہے، اب پنجہ مار کر شکار کرنا، دانتوں سے اور کچھلیوں سے مارنا، نوچنا، قتل کرنا، خون بہانا اور پینا، جن جانوروں میں ایسی صفات پائی جائیں گی وہ انسان کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اب یہ کتا، بلی، ریچھ، شیر، گیدڑ وغیرہ، یہ سب دانت مار کر شکار پر قابو پانے والے اور کھانے والے، ان تمام چیزوں کا، شکرا، باز وغیرہ، چیل، پنجہ مار کر جو شکار کرتے ہیں، ان کا گوشت انسان کے لیے مفید نہیں ہوگا، اس لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ برخلاف اس کے جو ایسے پرندے نہیں ہیں، اب کبوتر ہے، مرغ ہے، یا اس قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق پر خوراک کا اثر پڑتا ہے، یہ بنیادی حقیقت ہے کہ خوراک کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوراک سے منع فرمایا ہے جس سے انسان کے بنیادی اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ بنیادی اخلاق طہارت، سماحت، اور اخبات اور عدالت ہے، یہ چار بنیادی اخلاق ہیں، اور غذا کا اثر ان پر پڑتا ہے، براہ راست پڑتا ہے، یہ اخلاق متاثر ہوتے ہیں رضا سے، اس لیے جن سے جس قسم کی غذا سے یہ اخلاق خراب ہوتے ہوں وہ شریعت میں جائز نہیں ہوگی۔ چنانچہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں میں یا تو جسمانی نقصان پایا جاتا ہے یا روحانی نقصان پایا جاتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، مردار، مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ بہتا ہوا خون بھی، اس کا استعمال بھی حرام قرار دیا ہے۔ مردار تمام ملتوں میں جائز نہیں، کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے کہ مردار کھایا جائے۔ مردار کھانے سے انسان کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں، یہ خون جو بہتا ہے دم مسفوح، اس کو کھانے سے بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی اور سنگ دلی بھی انسان میں پیدا ہوگی۔ جیسا کہ شیر اور ریچھ کے اندر سنگ دلی ہوتی ہے، وہ خون پیتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، سنگ دلی بھی پیدا ہوگی اور بیماریاں بھی پیدا ہوں گی۔ لہذا اس سے منع کیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ خنزیر کو حرام قرار دیا گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اللہ کے دنیا میں آئے، ہر ایک نے لوگوں کو بتلایا کہ خنزیر کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ نجاست خور جانور ہے، دوسرا یہ بغیرت جانور ہے، اس کے اندر فطرت کے خلاف یعنی بات پائی جاتی ہے، اور جو آدمی اس کا گوشت کھائیں گے ان کے اندر بغیرتی بھی آئے گی اور گندگی بھی آئے گی، پاکیزگی نہیں ان کے اندر آ سکتی، یہ نجاست خور جانور ہے سارے نبیوں کی ملت میں۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، یقتل الخنزیر، جہاں بھی آئے گا اس کو مار ڈالیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ دیکھو جس جانور کو سارے نبیوں نے حرام قرار دیا تھا، ان بدبختوں نے اس کو بکری کی طرح پاکیزہ سمجھ کر کھایا، تو ان کی تذلیل کے لیے یہ کام کیا جائے، صلیب کو توڑا جائے گا جہاں بھی نظر آئے گا کہ دیکھو ان بدبختوں نے کیسا شرک والا عقیدہ بنایا، مسیح علیہ السلام تو زندہ موجود ہیں اور انہوں نے وہ صلیب پر ان کو گویا لٹکا کر اور پھر اس کی صلیب کا نمونہ بنا کر اپنے گلے میں لٹکایا اور اس کو ایک مقدس چیز خیال کیا اور شرک میں مبتلا ہوئے، لہذا صلیب کو بھی توڑیں گے وہ اور خنزیر کو بھی ماریں گے، قتل کریں گے۔ وجہ اس کی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ما احل لغیر اللہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کے نام پر نامزد کی ہوئی نیاز اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے اندر یہ گوشت بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، چاول بھی ہو سکتے ہیں، تو بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظر لغیر اللہ جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کے کھانے سے انسان میں روحانی نجاست پیدا ہوتی ہے، روح پلیت ہوتی ہے انسان کہ جو چیز اللہ کے نام پر نامزد کر کے دی جائے وہ پاک ہوتی ہے۔ اس لیے جانور کے ذبح کرنے کے وقت بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ، حالانکہ جو جانور خود بخود مر جاتا ہے اس کو بھی تو اللہ ہی مارتا ہے، لیکن نئی شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے سے اللہ کا نام لے کر بہیمت الانعام یا اس قسم کے پرندوں کو یا جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اور جو اس طرح نہیں ہوتا وہ مردار ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ تو نظر لغیر اللہ کے اندر روحانی نجاست ہوتی ہے، ظاہر میں اگرچہ نجاست نظر نہیں ہوتی مگر روح انسان کی پلید ہو جاتی ہے۔ شرک ایسی چیز ہے، شرک کی ظاہر میں کیا قباحت ہے، کچھ قباحت نہیں ہے، لیکن انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ انما المشرکون نجسن کیوں فرمایا گیا، مشرک لوگ ناپاک ہیں یعنی روح ناپاک ہے ان کی۔ چنانچہ اس معنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں واضح کیا گیا کہ ایک وفد آیا، ڈیپوٹیشن آیا حضور کی خدمت میں طائف کے مشرکوں کا، حضور نے ان کو مسجد میں ٹھہرا دیا، مسجد کے ایک طرف سین میں خیمہ لگوا کر وہاں ٹھہرا دیا، تو مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ مشرک لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، ان کو مسجد میں کیسا ٹھہرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا انما نجاستم علی انفسکم، بھائی ان کی نجاست ان کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے، جسم پر ظاہری تو نجاست نہیں ہے، ظاہری طور پر اگر ایک غیر مسلم مسجد میں آ جاتا ہے کیا حرج ہے، نجاست ان کی جانوں میں پڑی ہوئی، روح پلیت ہیں، قلب پلیت ہے، دماغ پلیت ہے، اور قوائے باطنہ پلیت ہیں، ظاہری تو نجاست نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ روح پلیت ہوتی ہے، تو نظر لغیر اللہ جو کھائے گا اس میں روحانی نجاست پیدا ہوگی، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا، اور ملت ابراہیمیہ کے تمام امام اس پر متفق ہیں کہ نظر لغیر اللہ حرام ہے، اس سے ایک خاص قسم کی مانوی نجاست پیدا ہوتی ہے جو بھی کھائے گا، اور یہ جتنی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان میں یا تو جسمانی نقصان پایا جائے گا یا روحانی، جیسا کہ حضور نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں نہانے دوائے خبیث، یا دوائے خبیث سے مراد ہے مضر چیز، موزی چیز، سینکیا کھانے سے منع کیا آپ نے، کچا سینکیا یا زہر کوئی کھائے گا تو اس کو دوائے خبیث فرمایا، ہلاک ہو جائے گا، طلب ہو جائے گی جان، تو دوائے خبیث سے مراد یہ ہے کہ وہ مضر ہے، ناپاک نہیں ہے، سنکھیا تو پتھر ہوتا ہے، پتھر ایک پاک چیز ہے، جیب میں پڑی رہے نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن خبیث مہیمہ نے فرمایا کہ وہ مضر ہے، جو کھائے گا سنکھیا کچا ہلاک کر دے گا، کچا سنکھیا کھانے کی مقدار اطبا کہتے ایک چاول کا 16واں حصہ کھا سکتا ہے آدمی، اس سے زیادہ اگر کھائے گا تو نقصان اٹھائے گا، جو ایک پورے چاول کے برابر کھائے گا یا دو چاول کے برابر خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، یہ جب جاتا ہے اندر میدی کی سانس کو پھاڑتا ہے، جگر کو پھاڑتا ہے، خون جاری کرتا ہے، گردے سے خون ایک دم بہنے لگتا ہے، آدمی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا اور ہلاکت واقعہ ہو جاتی، یہ ایسی چیز ہے، یہ زہر جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کا اثر پیدا کرتے ہیں انسان کے دل، تو وہاں اس کو دوائے خبیث فرمایا، یہ مضر چیز ہے اس سے منع فرمایا، مت استعمال کرو، اس کو اطبا جو استعمال کرتے ہیں اس کو کشتہ بنا کر مار کر بے جان کر کے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کا استعمال درست ہے بطور دوا کے، وہ مضر نہیں ہے، تو بہرحال یہ جتنی بھی طیبات یا خبائص ہیں ان کا قانون یہی ہے، اللہ نے خبائص کو حرام قرار دیا، اور خبائص کے اندر یہ چیز ہوگی کہ ان میں روحانی یا جسمانی نقصان ہوگا، اور طیبات کے استعمال کرنے سے روحانی فائدہ بھی ہوگا اور جسمانی فائدہ بھی ہوگا، اس واسطے اس طیبات کو حلال قرار دیا ہے اور خبائص کو حرام قرار دیا، اب یہ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی گندگی کھانے والا کیڑا ہے، کوئی جانور کھانے والا ہے، کوئی نجاست میں متلبس ہے، یعنی حشرات الارض، اور یہ درندے اور یہ شکاری پرندے، یہ تمام کے تمام انسان کی روحانی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہیں، اس لیے ان کو جائز نہیں قرار دیا گیا، اور جن چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ان میں فائدہ ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، تو یہ طیبات اور خبائص کا قانون قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید تشریح فرمائی احادیث کے اندر، یہ بڑا اہم قانون ہے، ایمان والوں کی فلاح کا قانون ہے، اب طیبات کے اندر رزق حلال بھی آئے گا اور خبائص کے اندر تمام حرام چیزیں بھی آئے گی، سود بھی آئے گا، رشوت کا مال بھی آئے گا، دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی آئے گا، چھینا ہوا چوری کا مال بھی آئے گا، ڈاکے کا مال بھی آئے گا، اور غلط پیشوں سے کمایا ہوا مال بھی آئے گا. یہ تمام خبائص کے اندر آئے گا. تمام غلط پیشے جتنے بھی ہیں ان کی کمائی جو بھی ہے اس سے روحانی طور پر انسان میں نجاست پیدا ہوتی ہے. سینما کی کمائی ہو یا تھیٹر کی ہو یا رقص و سرود کی ہو یا آلات لعب و لعب کی ہو یا زنا کی کمائی ہو یا مبادی زنا کی کمائی ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں خبائص میں آتی ہیں. جو بھی کھائے گا سود کا مال کھائے گا روحانی نجاست اس میں پیدا ہوگی. رشوت کا مال کھائے گا گندا اور ناپاک ہوگا دل و دماغ اس کا, اور ناپاک دل میں کبھی پاکیزہ احساسات نہیں پیدا ہو سکتے. خدا کی معرفت نہیں آئے گی, خدا شناسی نہیں آئے گی. جب آئے گا شیطانی خیال ہی آئے گا, وسواس شیطانی ہی آئیں گے, ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کیونکہ اس کا اثر ہی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خبائص کو, گندی باتیں اور گندی چیزیں ان کو حرام قرار دیا. اللہ کا نبی آخر الزمان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے تمام طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اور تمام خبائص کو حرام قرار دیتا ہے کہ ان کو مت استعمال کرو, یہ تمہارے لیے جسمانی اور روحانی طور پر مضر ہیں. اگر خبائص کو استعمال کرو گے تمہارے اخلاق بگڑیں گے, بنیادی اخلاق تمہارے بگڑیں گے. طیبات کو اگر استعمال کرو گے تو تمہارے بنیادی اخلاق درست رہیں گے اور مزاج تمہارا انسانی درست رہے گا. تو یہ تیسری اور چوتھی صفت, حلال قرار دیتا ہے ان کے لیے طیبات کو اور حرام قرار دیتا ہے ان پر خبائص. حقیقت میں حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے نبی جو بتلاتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز قطعی طور پر حرام ہے یا حلال ہے. نبی کا بتلانا, خود نبی کسی چیز کو حلال حرام نہیں کیا کرتا. حلال اور حرام کرنا اللہ کی تکوینی صفت ہے, خدا تعالیٰ ہی کسی چیز کو حلال اور حرام کرتا ہے. نبی بتلانے والا ہوتا ہے اور اس کا بتلانا قطعی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے, اگر اس کو استعمال کریں گے تو اللہ مواخذہ کرے گا کہ کیوں کیا ہے تم نے اور سزا دے گا. اور تو یہ بات جو ہے وہ جائز ہے. چار صفتیں, پانچویں صفت یزو عنہم اسرہم, اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ, والاغلال اور توق جو ان پر پڑے ہوئے. یہ چھ صفتیں ہو گئی. پانچویں صفت اتارتا ہے ان سے بوجھ, جو بوجھ پڑے ہوئے مشکل احکام ان کو اتارتا ہے اور آسان احکام دیتا ہے جس پر انسان عمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضور کا بھی ارشاد ہے وَاِسْتُمْ مُيَسْرِينَ, تم کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, دشواری والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو آسانی کرنے والا احکام, ایسے احکام نہیں دیے جو انسان برداشت نہ کر سکیں. جیسا کہ بنی اسرائیل پر ان کے مزاج کی سختی کی بنا پر سخت احکام تھے, جیسا پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل سے جو غلطی ہوئی, بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی, تو ان کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا. کتنا سخت حکم ہے. ایسا ہی کیا گیا, وہ قتل کیے گئے تو ان کی توبہ قبول ہوئی. اب ہماری امت کے لیے توبہ کا قانون یہ ہے کہ سچے دل سے نادم ہو جائے انسان اور معافی مانگ لے تو توبہ قبول ہو جاتی. حق کسی کا دبایا ہے تو وہ ادا کر دے بس. اب اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں جیسا بنی اسرائیل پر اللہ نے لگائی. بنی اسرائیل کے مزاج بڑے بگڑے ہوئے تھے, اللہ نے احکام بھی سخت دی. حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے کے ساتھ نجاست لگ جائے تو پانی سے کے دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا. جتنے حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو کینچی سے کاٹ کر پھینک دو. اب قیمتی سے قیمتی شیروانی ہے, فرض کرو 2-4 سو 5 سو 1000 روپے کی, اگر پیشاب کا قطرہ لگ گیا ایسا کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا, دھونے سے پاک نہیں ہوگا. سخت حکم تھا ان لوگوں کے لیے. کینچی کے ساتھ کاٹ کر اس کپڑے کو پھینکنا پڑتا تھا، دھونے سے کبھی پاک نہیں ہوتا تھا. ہماری امت کے لیے بڑی آسانی، غلیظ سے غلیظ نجاست اس کو تین دفعہ دھو لیا جائے پانی سے پاک ہو جاتا، نجاست کا حکم نہیں رہتا، وہ چیز پاک اور طاہر ہو جاتی. اسی طرح بنی اسرائیل کے مزاج بڑے سخت اور دشوار تھے، تو قتل کے معاملے میں وہاں قصاص کا قانون ہی متعین تھا، جو قتل کرے گا اس کے بدلے النفس بالنفس، دیت کا قانون نہیں تھا. ہمارے ہاں قصاص بھی ہے اور خون بہا کا قانون بھی ہے. اگر قصاص نہ لیا جا سکے یا معاف کر دیں ولی تو خون بہا لے سکتے ہیں، اس کی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. خون بہا کی مقدار یا اونٹوں میں 100 اونٹ اور دینار میں 1000 دینار، 4 ماشا سونے کا سکہ دینار کہلاتا ہے، اور 10000 درہم، بڑے درہم 10000، چھوٹے درہم 12000، یہ خون بہا ہے. تو خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے یہ بات نہیں تھی. بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکانا، چولہے بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے، سخت حکم تھا. ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے جمعے کے اندر اتنا حکم ہے کہ جمعے کی آغان ہو پہلی سب کاروبار ترک کر لو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فن تشریف الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ چلو پھرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، رزق کی حلال تلاش کرو، اور جو کام کرنے کرو. صرف اتنی سی پابندی لگائی کہ آزان کے وقت سے لے کر جمعے کی نماز کے فارغ ہونے تک کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے جمعے کی تیاری کے اور اس کی حاضر ہونے کے، باقی کاروبار درست نہیں ہے، حرام ہوتے ہیں اس حالت میں. بنی اسرائیل کے لیے سارا دن ہی ہفتے کا دن ایسا، کوئی کام کرنا درست نہیں، نہ ملازمت کرنی، نہ کوئی کاروبار کرنا، نہ کوئی پکوان کرنا، سب چیزیں ممنوع تھی ان کے لیے. اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لیے پابندی تھی کہ نماز کے لیے عبادت خانے میں حاضر ہوں، کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ہماری امت کے لیے حضور نے فرمایا ہے سماد رکعت کا صلات، جہاں بھی تم کو نماز پہنچ جائے پڑھو، جس جگہ بھی ہو، خشکی ہو، تری ہو، جنگل ہو، کھیت ہو، دکان ہو، مکان ہو، جس جگہ بھی نماز کا وقت آ جائے تم پڑھ سکتے ہو نماز، جگہ پاک ہونی چاہیے. بعض جگہیں جو ناپاک ہوتی ہیں یا شرک کا موجب ہوتی ہیں، ان جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، قبرستان میں نہ پڑھو، بچڑ خانے میں نماز نہ پڑھو، سڑک پر نہ پڑھو نماز. اور اس طریقے سے باڑا جو ہے یہاں جانوروں کا، اس میں نہ پڑھو، باقی جہاں بھی نماز کا وقت آئے تم پڑھ سکتے ہو، یہ سخت احکام تھے. اور یہاں دو لفظ ہیں، اسر اور اغلال. اغلال غل کی جمع ہے، یہ غل اگر ہو تو اس کا معنی کینہ ہوتا ہے اور حسد ہوتا ہے، غل ہو اس کا معنی توق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ سخت احکام اور فاسد رسومات اے بنی اسرائیل پر اور ان لوگوں پر پڑی ہوئی تھی جو نبی آخر زمان نے ان کو ہٹایا، وہ موقوف کرتا ہے ان سخت باطل رسومات، یہ توق کی طرح انسان کے گلے میں پڑی ہوئی. آج یہی باطل رسومات، شرک والی، بدعت والی، رواج والی رسمیں ہماری گردنوں میں بھی پڑی ہوئی، جن کو اللہ کا نبی مٹانے کے لیے دنیا میں آیا. ہمارے یہاں بھی یہ بنی اسرائیل پر بھی یہ پڑی ہوئی تھی، ان کو مٹایا اللہ کے نبی نے، شرک کی رسم ہو یا بدعت کی ہو یا رواج کی رسم، اس کے خلاف لوگ نہیں چلتے، اسی میں عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو تو مٹا دینا چاہیے، موت کی رسم ہو یا شادی کی ہو یا کوئی بھی. آج جتنے بنی اسرائیل میں فاسد رسومات تھی وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ہر موقع میں ان رسومات کی پابندی کر، یہ عرس کی رسم ہے، یہ ختم کی رسم ہے، یہ چہلم کی رسم ہے، یہ قبروں کو پختہ بنانے کی رسم ہے، یہ شادی کی فلاں رسم ہے، یہ گانے کی رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے. یہ سیرے کی رسم ہے، یہ تمام رسومات فاصلہ، یہ گلے کا طوق بنی ہوئی تھی، بنی اللہ کی نبی نے ہٹایا، ان کو دور کیا، یہ اس کی صفت ہے کہ فاصل رسومات کو وہ مٹاتا ہٹاتا. سخت احکام بھی جو انسان کے لیے دشوار ہوتے ہیں، اور فاسد رسومات بھی جو انسانوں کے گلے میں طوق بن جاتے ہیں. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اس نبی آخر الزمان الرسول النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعذروہ ہو، آپ کی رفاقت اور تائید کی انہوں نے، عذرا تائید کرنا، رفاقت کرنا، سمجھیں، جو تعزیر بھی اسی مادے سے آیا، کیونکہ تعزیر کا من ہوتا ہے منع کرنا، کبھی ہی چیز سے منع کرنے کے لیے سزا دیں، اس کو تعزیر کہا جاتا ہے تاکہ لوگ برائی اور کبھی ہی بات سے رک جائیں. اور رفاقت اور تائید کرنا، ونصروا اور مدد، اللہ کے نبی کی دین کے معاملے میں مدد کرنا، جنہوں نے یہ کام کیا اور اس نور کا اتباع کیا جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا. نبی بحثیت نبی اور رسول ہونے کے جو کتاب پیش کرتا ہے وہ نور کہلاتا ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن کو اللہ نے نور مبین فرمایا، یہ روشنی دیتا ہے انسان، یہ ہدایت کی روشنی دیتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر، اور انسان کی مشکلات کے ہر سلسلے میں قرآن روشنی فراہم کرتا ہے. اس کو نور کہا گیا ہے، نور مبین فرمایا گیا. تو جو اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، قرآن اصل ہے، بنیاد ہے، اور سنت اس کی شرح ہے، تشریح ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن بنیاد ہے، سنت شرح ہے اس کی، سنت یہ اس قرآن کے اصولوں اور ضابطوں کی یہ شرح کرتی ہے، تبیین کرتی ہے. تو یہ ایک ہی چیز سمجھ لیں، قرآن اور سنت جب کہا جاتا ہے اس کا معنی ہے کہ متن اور شرح، جنہوں نے اس کا اتباع کیا. فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پا جائیں گے اور رحمت خاصہ کے مستحق بن جائیں گے. اگر یہود اور نصارہ بھی یہ بات پکڑ لیں تو وہ بھی یہ زمرے میں آئیں گے، ورنہ وہ محروم رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، ان کے حق میں فرمایا جو یہ باتیں کریں گے اور آخر الزمان نبی پر ایمان لائیں گے جس کی یہ صفتیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قل آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایها الناس اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف، الذی وہ اللہ جس کے لیے ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی، لا الہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت کے نہیں ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، وہ جو خود بھی وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت ایسی ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ گزشتہ جتنی باتیں ہیں وہ فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ایک بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی امت کو دنیا اور آخرت میں تمام کے مقابلے میں برتری عطا فرمائے. سو اللہ تعالیٰ نے اس جز کو قبول نہیں کیا. باقی دعا کے جتنے اجزاء تھے جو بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا, مہربانی فرمائی, اور باقی حصے دعا کے قبول ہوئے, اور اس حصے کو مشروط قرار دیا گیا کہ میری رحمت خاصہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر تقویٰ ہوگا, اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے, اور جو ہماری سب باتوں پر ایمان لائیں گے, اور وہ لوگ جو اس عظیم شان رسول کا اتباع کریں گے جو نبی امی ہے, اور جس کے یہ اوصاف ہیں, جس کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے, اور بوجھ اتارتا ہے جو مشکل احکام ہیں ان کو, ان کے بوجھ کو اتارتا ہے, اور تسہیل اور آسانی کی راہ بتلاتا ہے, اور جو توق پڑے ہوئے ہیں رسم و رواج کے ان کو بھی اتارتا ہے. یہ تو اب جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے, اس کی تائید کریں گے, اس کی مدد کریں گے, اور اس روشنی اور نور کا اتباع کریں گے جو اس نبی پر اتارا گیا ہے, سو فلاح اور کامیابی ان کے حصے میں آئے گی, اور وہ رحمت خاصہ کے مستحق ہوں گے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی برتری نصیب ہو اس کو, اور آخرت میں بھی فضیلت اور برتری تمام امتوں کے مقابلے میں نصیب ہو. وہ اس شرط کے ساتھ ہوگی. اب بنی اسرائیل اور یہود وغیرہ اگر وہ یہ بات کر لیں گے تو وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے, ان کو بھی اسی امت میں شمار کیا جائے گا اور ان کو برتری حاصل ہو جائے گی. اور جو اس نبی امی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ محروم رہیں گے, اور ان کے حصے میں فلاح نہیں آئے گی. یہ نبی امی کے بارے میں تورات اور انجیل کا حوالہ بھی پہلی آیت میں گزرا ہے کہ وہ نبی امی جس کے بارے میں پیشن گوئی تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی پاتے ہیں, وہ تورات اور انجیل کے حوالے سے پیشن گوئی کا ذکر بھی ہوا ہے انہی آیات کے اندر. پھر اب اس نبی امی کی نبوت عامہ کا اعلان. یہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا اعلان اس آیت کے اندر کیا گیا ہے, اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر نبوت اور رسالت کی تاریخ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے, آدم علیہ السلام کا ذکر خلافت کے سلسلے میں فرمایا ہے, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بڑے بڑے اہم اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ اور اشاعت دین کا کام کیا ہے, اللہ نے ان کی تاریخ کا ایک حصہ بھی بیان فرمایا. تاریخ نبوت اور رسالت, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اور بنی اسرائیل کی دو عظیم الشان رسول حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, ان کی تاریخ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور اب وہ اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری فرض وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت عامہ کا یہ اعلان اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مخصوص تھی، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں اور اسرائیل دونوں کی طرف اللہ نے رسول بنایا تھا، شعیب علیہ السلام کو ایکا اور مدین والوں کی طرف، لوط علیہ السلام کو صرف صدوم اور شرق اردن کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی طرف اللہ نے رسول بنایا تھا، اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یعنی خاص خاص قوموں کی طرف، خاص خاص لوگوں کی طرف اللہ نے رسول بنایا تھا. ایک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کی امامت کو بھی عام لوگوں کے لیے بنایا تھا، انی جاعلک للناس اماما. اور پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا اعلان کیا کس آیت کے اندر. یہ تاریخ کا بھی ایک حصہ ہو گیا، اور تبلیغ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار بھی بیان ہو گیا، اور اس ضمن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور برتری بھی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں معلوم ہوئی. اور یہ نبوت عامہ کا اعلان اور دین کا بنیادی عقیدہ بھی اسی آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے. پھر بنی اسرائیل کی کچھ مزید خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور آخر میں قرآن کریم کی طرف دعوت دی ہے اس سورت کے اندر. تو اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے عمومی خطاب فرمایا ہے، حضور کی نبوت عامہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اللہ نے اس کی عمومیت کو بیان فرمایا. تو پہلی صورتوں کے اندر جیسا کہ خاص طور پر خطاب تھا، خصوصی خطاب تھے. سورہ بقرہ کے اندر خاص طور پر اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، خاص طور پر یہودیوں کی اصلاح مد نظر تھی. اے اسرائیل کی اولاد، یہود، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی اصلاح کر لو، یہ اب آخری وقت ہے، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں آئے گی. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے نصارہ کی طرف روئے سخن رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو غلط تصورات تھے اور غلط عقائد تھے اس کی تردید فرمائی، اور ان لوگوں کو کہا اپنی اصلاح کرو. خاص طور پر پھر اللہ تعالی نے عربوں کی اصلاح کے سلسلے میں دو صورتیں نازل فرمائی، سورہ نساء بھی اور سورہ مائدہ بھی. خاص طور پر یہ عرب لوگ جو تھے، ان کے رسم و رواج، عادات، عقائد وغیرہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان کو ترغیب دی گئی اور بتلایا گیا وہ اپنی اصلاح کر لیں. عربوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، تمام اقوام میں عربوں کو برتری حاصل تھی، تو لہذا ان دونوں صورتوں میں عربوں کی طرف روئے سخن تھا. اور اس صورت سے پہلی صورت میں اللہ تعالی نے مجوسیوں کی طرف بھی روئے سخن کیا. مجوس بھی آتش پرست، جن کا مرکز ایران تھا اور آدھی دنیا اس وقت ان کے زیر نگین تھی. تو مجوسیوں کے ضمن میں تمام سابی اقوام کا بھی ذکر آ گیا، کیونکہ مجوسی یہ سابیوں کے اندر ہی شمار ہوتے ہیں. تو سابی منگولیا کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے، چین کے رہنے والے، برما کے باشندے، اور اسی طرح اس دور